Przykład Smart TV Samsung 75 cali 4K Ultra HD klasa A z technologią HDR1000. Tańsze o 1100 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18, tu trójka na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Witam Państwa, Michał Olszański. Czas na serwis trójki, który przedstawią Justyna Mączka i Michał Przerwa. W Polsce problem z żywnością podwójnej jakości jest mniej widoczny, zapewniał w Sejmie wiceminister rolnictwa. Sąd nie ukarał policjantów, którym podejrzany uciekł z budynku prokuratury. Mężczyzna był w kajdankach i w klapkach. Autonomiczne władze Katalonii nadal nie podjęły decyzji w sprawie wyborów. Rząd w Madrycie nie rezygnuje z ograniczenia autonomii prowincji. Na polskim rynku nie obserwujemy problemu sprzedaży gorszej jakości produktów spożywczych, zapewniał w Sejmie wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. Na podwójne standardy zwracają uwagę głównie Słowacja, Czechy, Węgry, a także Chorwacja i Litwa. Zarzucają zagranicznym producentom żywności, że w ich krajach sprzedają pod tą samą marką produkty o innym, gorszym składzie. Wiceminister rolnictwa twierdzi, że w Polsce ten problem jest trochę mniej widoczny. W przypadku Polski jest o tyle lepsza sytuacja, że podstawowe produkty rolno-spożywcze, które kupujemy w sklepach, pochodzą od polskich producentów, z polskiego rynku, nie są to marki światowe i są jakości często wyższej niż oferowane na rynkach innych europejskich, także Europy Zachodniej. Wyższej jakości, bo zawierają mniej szkodliwych dodatków, zawierają, mimo że tamte też mieszczą się w normach europejskich. Jednocześnie Jacek Bogucki powiedział, że na produkty podwójnej jakości możemy się natknąć w przypadku słodyczy i napojów. Bo jeśli do słodzenia napoju stosuje się w przypadku Polski izoglukozę, w przypadku tego samego napoju pod tą samą marką w Europie Zachodniej cukier z buraków cukrowych, to jest to próba obniżenia kosztów produkcji tego produktu. Wiceminister przypomniał, że po interwencji państw Grupy Wyszehradzkiej Komisja Europejska zajęła się problemem sprzedaży żywności podwójnej jakości, przeznaczyła 1 000 000 euro na opracowanie systemu badań. Policjanci popełnili błędy, ale nie popełnili przestępstwa, orzekł sąd w Białymstoku, a sprawa dotyczy wydarzeń, do których doszło w ubiegłym roku w miejscowej prokuraturze. Mężczyzna oskarżony o szereg kradzieży został tam dowieziony z komendy w asyście policjantów. Uciekł, mimo że miał na rękach kajdanki, a na nogach klapki. Został zatrzymany po kilku dniach. W sądzie była Marta Nazarko. Zdaniem śledczych policjanci nie dopełnili obowiązków, bo założyli zatrzymanemu kajdanki z przodu, a nie, jak należało, z tyłu. Sąd uznał jednak, że mogli tak zrobić. Przyznał natomiast rację prokuraturze, że funkcjonariusze nieuważnie obserwowali zatrzymanego. Prokurator Marek Rzędzian. Spór jest tylko o to, czy ten czyn wyrządził szkodę. I to szkodę poważną. Szkoda faktycznie była, wizerunkowa, mówił sędzia Krzysztof Kamiński. Okoliczności związane z ucieczką, przypomnę, uciekł z budynku sądu, w którym uwięził doprowadzających go policjantów, a następnie w klapkach, w kajdankach na rękach odjechał z przystanku autobusem NPK, nie przysporzyły policji prestiżu. Mimo to, zdaniem sądu, szkoda, jaką wyrządzili oskarżeni, nie jest znaczna. Nie można mówić o popełnieniu przez nich przestępstwa, a jedynie o naruszeniu obowiązków służbowych. Konsekwencje już ponieśli. Między innymi stracili dodatki i premie. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Od godziny w hiszpańskim Senacie trwa debata dotycząca zawieszenia w Katalonii autonomii. Niedawno przed kamerami wystąpił lider regionalnego katalońskiego rządu i zapowiedział, że nie ogłosi wcześniejszych wyborów. W Madrycie jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ewa, czy to oznacza, że Katalonia zmierza do ogłoszenia niepodległości? Obawiam się, że tak. Tutaj wszystko na to wskazuje. Gdybyśmy zobaczyli to, co się tutaj od rana dzieje, to wszystko można nazwać slalomem gigantem. Decyzje są zmieniane dosłownie z godziny na godzinę. 5 razy zmieniano wystąpienie Carlesa Puigdemonta i według wcześniejszych informacji on miał ogłosić przedterminowe wybory i to wszystko miało doprowadzić do zahamowania tej debaty, w której teraz uczestniczę. Słyszycie tutaj, jak tu jest głośno. Siedzę w Senacie, który debatuje nad zawieszeniem autonomii i wiadomo, że jutro to zostanie przegłosowane. Nie wiadomo, co się stało. Coś się stało i Carles Puigdemont zmienił opinię. Więc teraz wiadomo, że to ta dokument zostanie jutro przegłosowany. Wiadomo też, że mówiąc wprost, no, dojdzie do zwarcia między Barceloną a Katalonią, Barceloną a Madrytem. Czyli czekają nas bardzo gorące chwile. Jakie będą dalsze decyzje Carlesa Puigdemonta?

takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym, bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment. Na przykład smartfon Lenovo A z kartą pamięci za 199. Lodówko-zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1299 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Partnerem akcji Trójka na Śląskim jest Instytucja Kultury Ars Cameralis. Trójka na Śląskim. I jest trójeczka na Śląskim i jest 1-1 w tej chwili nadal druga połowa tego spotkania. Powiem Państwu, że widać, że ci chłopcy, którzy w tej chwili walczą, nie grają na co dzień, bo to jest już w tej chwili 40 któraś minuta tego spotkania i widać, że sił brakuje, ale ciągle suną akcję. W tej chwili rzut rożny dla zespołu Grzmotów Myśliwiecka. Marcin Łukawski, Marcelek będzie ten rzut rożny wykonywał. Powiem Państwu, jak to będzie wyglądało. Ładna wrzutka, piłka wraca w tej chwili, ale nie, przechwytują Perliki. Żółte stroje na tej zielonej, pięknej murawie. Wyglądamy, proszę Państwa, rewelacyjnie. Teraz świetna interwencja Krzysia Łoniewskiego, który walczy za cięcie z zawodnikiem z numerem 9 na koszulce. A tam nasz playmaker Michał Gąsiorowski włącza się do gry. Gdyby Michał miał więcej zimnej krwi, miałby już na koncie dwa gole. A tak ma jedną cudowną bramkę wrzuconą z daleka za kołnierz bramkarzowi. Trwa to spotkanie. Około 1000 kibiców. Kibice, proszę Was o głos. Chciałbym Was usłyszeć. Tak. Tak, oto oni słyszą Państwo, Śląski żyje, Śląski się bawi, bo dzisiaj trójka na Śląskim gra z Perlikami. Posłuchajmy, to nasza piosenka dnia, Bez Vito. just to remember what got you there. Proszę Państwa, tu Kocioł Czarownic, tu Stadion Śląski w Chorzowie. Przed chwilą Robert Canterite znakomicie wyszedł z piłką i Michał Gąsiorowski wyjeżdża. Kolejna usunie akcja Grzmotów Myśliwiecka, a ze mną jest Filip Jaśla, który właśnie zszedł z boiska. Maestro Filipo, Dzień dobry. Jaka kondycja, jakie wrażenia z gry na tej murawie? Fantastyczne. Ja nawet o tym nie marzyłem, żeby zagrać na Stadionie Śląskim w piłkę. Bardzo się cieszę i jest lepiej niż myślałem. Zmieniamy się z kolegami. Całe 3-4 minuty jestem w stanie wytrzymać w ciągłej grze pod grą, pod piłką. Widziałem, że były takie momenty, kiedy miałeś tę piłkę przy nodze, chciałeś za wszelką cenę wypuścić kolegę do boju. Nie zawsze się udaje, bo te pyrliki siedzą nam na nogach. Nie wiem, bardzo są mocni, ale pochwalę się, bo nikt tego za mnie nie zrobi. Michał Gąsiorowski strzelił bramkę po mojej asyście. I to się liczy, drogi Filipie. Skrzypeczki wziąłeś? Nie, skrzypce czekają na mnie. Myślę, że 2-3 dni będę znowu w stanie grać na skrzypcach. I tak oto ćwiartka grupy Mozarta zasiliła dzisiaj Trójkę. Jest Grzmotem z Myśliwieckiej. Bardzo ci dziękuję za to. Dzięki. Powiedz mi, byłeś kiedyś na tym stadionie na koncercie? Nie, niestety nie. Bardzo żałuję. Mam nadzieję, że... Czekałem na remont. A wiesz co, patrz, ja byłem gdzieś po tamtej stronie, gdzie była wieża i byłem na stąsach, jak był ten wystawiony taki cypel, gdzie oni tam daleko na środku, a potem byłem na jakim zespole? Na YouTube. Red Hot Chili Peppers. A jak oni grali, szanowni państwo, tutaj naprawdę legendy światowej muzyki rockowej gramy na stadionie wobec tysięcy publiczności. Powspominajmy te czasy. Oto historia koncertów na Śląskim Stadionie. Ja mam opowiedzieć o koncercie dla mnie ważnym, który się odbył na Stadionie Śląskim. Piotr Stelmach. Przecież to jest oczywiste. The Rolling Stones. 14 lipca 1998 roku. Drugi ich koncert w Polsce. Czekaliśmy na nich 31 lat, bo po raz pierwszy zagrali w 67 roku w sali kongresowej w Warszawie. A ja, jako taki mały, niepozorny miś, siedziałem sobie na miejscu i czekałem na sam początek tego koncertu. Promowali płytę Bridges to Babylon i wtedy ta trasa koncertowa rozpoczynała się od takiego błysku na wielkim ekranie, takiej małej kometki. Taki punkcik się pojawiał. W pewnym momencie ten punkcik się zbliżał, jak bum, wybuchnął. Jak wybuchnął, to nagle nie wiadomo skąd pojawiała się pocięta na wszystkie sposoby gęba, bardzo dobrze nam znana, Keitha Richardsa, skryta za ciemnymi okularami. I kiedy usłyszałem, jak on gra riff do Satisfaction, bo od tego utworu Stonesi zaczynali ten koncert, to się poryczałem. Wraca do mnie taka dłuższa wycieczka. Christian Hanke. Po poranku wsiadłem w samochód, popędziłem do Chorzowa i pamiętam, że szukałem długo parkingu. Znalazłem gdzieś go w dziwnym miejscu, kawałek od Śląskiego. Potem się przedzierałem przez jakieś chaszcze i takimi mysimi dziurami, kominowym szlakiem szliśmy z innymi fanami zespołu Pearl Jam, bo to był koncert właśnie tego zespołu. To był dziwny koncert. To był dziwny koncert, dlatego że panowie sprawiali wrażenie zmęczonych. W którymś momencie siadły światła, ale to był bardzo fajny koncert. Widać było, że fani byli spragnieni, że właściwie każdy utwór wyśpiewany razem z zespołem, bo tak jest na wszystkich koncertach Pearl Jam, więc nic tutaj nie było w stanie przeszkodzić tej cudownej atmosferze. Koncert Metaliki w 2004 roku. Kuba Witkowski. Ten koncert w Chorzowie to widać było taka próba sił. Oni chcieli za wszelką cenę udowodnić wszystkim, że są starą, dobrą Metaliką. Wówczas zagrali, ja uważam, jeden z najlepszych koncertów w Polsce, a widziałem ich kilka razy. I to był taki koncert, po którym jak wyszedłem, to ledwo co mówiłem. Zdecydowanie występ Rolling Stonesów. Piotr Metz. Choć nie wiem, czy słowo koncert jest tutaj ważne, bo ja pamiętam to wydarzenie przede wszystkim dlatego, że po mniej więcej 2,5-godzinnym czekaniu w specjalnie przygotowanym pokoju na zapleczu, zespół pojawił się na tak zwane meet and greet, czyli krótkie spotkanie połączone z uściśnięciem dłoni, możliwością zrobienia zdjęcia. I to było rzeczywiście krótkie spotkanie i okazało się, że Rolling Stonesi są nie tylko mistrzami rocka, ale też mistrzami meet and greet. Różni świadkowie tego wydarzenia oceniają je na trwające między 9 a 14 sekund. W czasie tego krótkiego czasu zrobiono 4 albo 5 zdjęć, bo ja na przykład mam 4 z zespołem i z sobą. Oni wpadli jak takie marionetki z kreskówki Disneya. Wpadli, zrobili odpowiednią pozę i wypadli. A my zostaliśmy z rozdziawionymi gębami po tych 2,5 godzinach oczekiwania. Po prostu czysty profesjonalizm. Proszę Państwa, jak to nie weszło? Kapitalna akcja Filipa Jaślara, który już wrócił na boisko. Dośrodkowanie. I Paweł Januszewski, nasz mistrz zbiegam, bo lubię, głową w przepięknej sytuacji uderza. Piłka prawie w bramce, ale obok słupeczka, tylko nie z tej strony. To trzeba, jak tu się nie rozczarować, drodzy Państwo. Ale cały czas gramy. Jeszcze kilka minut, jeszcze jest siła. Jeszcze nasze grzmoty z Myśliwieckiej wiedzą, że grać trzeba do końca, bo jest 1-1 w dalszym ciągu. A my, proszę Państwa, spróbujmy teraz sięgnąć po naszą płytę tygodnia, prawda? Jak jest na Stadionie Śląskim w Chorzowie pogodno! Sen. Krzyknął ktoś i nagle zbladł. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Radio kranów różowy szum. W biegu albo w spoczynku róż. Jeśli zniknął miłości płyn, sokiści chcą miłości. Ktoś kazał spać. Kompas złudzeń bezczelnie łże. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Nad głowami zniknął dach. A czerwi szepcze, że jest jak jest. Nieustannie ten skowyt jęk. Sokiści chcą miłości. Gąski do domu. Boimy się. Gąski do domu. Boimy się. Gąski do domu. Boimy się. Gąski do domu. Boimy się. Gąski do domu. Boimy się. Gąski do domu. Boimy się. Chcą miłości. Co oni grają z przytupem, podobnie jak grzmoty z Myśliwieckiej, które prowadzą w tej chwili na Śląskim 2-1 z Perlikami. Strzał z rzutu karnego Maciej Szczęsny i 2-1. Ale a propos płyty Pogodno, to przecież nasza płyta tygodnia. Państwo znają zasady, prosimy o SMS. Dwie płyty dla naszych słuchaczy. Proszę się o to postarać. Trójka na Śląskim. To prawda, dziś na Śląskim przepiękny stadion, niebiesko-żółty, aż miło popatrzeć. Teraz zwarcie w środku pola, ale to było oczywiście bardzo przypadkowe. Poszkodowany Michał Gąsiorowski, obaj zawodnicy w tej chwili przybili sobie piąteczki. Spokojnie, trudno, no tak to czasami bywa. Na razie, proszę Państwa, żadnych kontuzji, a już 3 gole. Ten rzut karny to był rzut wywalczony tam w samym rogu boiska. Podcięty Marcel, Marcin Łukawski i sędzia nie miał wątpliwości, że to należało ukarać właśnie strzałem z 11 metrów. I w tej chwili, proszę Państwa, akcja nadal trwa. Sędzia dyktuje rzut wolny. Perliki są bardzo zdeterminowane, by przynajmniej wyrównać to spotkanie, bo zanosi się na razie na zwycięstwo grzmotów z Myśliwieckiej. Fajnie drużyna gra, dobrze ustawiona. W tej chwili pojedynczy mur. Paweł Januszewski tak sobie podskakuje, tak jak pajacyk, żeby zmylić tego zawodnika. Ale powiem Państwu, że co się wydarzy. Jest dośrodkowanie w pole karne i piłka w rękach bramkarza. Spokojnie i wyprowadzenie akcji. Stadion Śląski, piękny, lekkoatletyczny. Tutaj odbywały się koncerty, tutaj ścigali się na żużlu, tu grano w piłkę. Ale jakie są pomysły na to, by ten stadion potrafił na siebie zarobić, by stał się ważnym miejscem na mapie Śląska i tutaj w Chorzowie, żeby ludzie się świetnie bawili. Posłuchajmy, zarządzanie stadionem, trudna sprawa. Starania są olbrzymie. Rozmów jest bardzo wiele. Wiceprezes Stadionu Śląskiego Aneta Moczkowska. Organizatorów na rynku muzycznym też jest kilku, więc mam wrażenie, że właściwie z wszystkimi już przeprowadziliśmy rozmowy. Zachęcamy, pokazujemy. Dzisiaj jest tak, że my musimy powiedzieć, że wracamy do gry i że jesteśmy już na tym rynku. Ten rynek bardzo się zmienił przez te ostatnie 8 lat, jak Stadion Śląski organizował takie wydarzenia. Więc też się uczymy tego nowego rynku. W międzyczasie powstało bardzo dużo różnych obiektów, które też goszczą różne gwiazdy i różne wydarzenia. Co jest kluczem do sukcesu przy zarządzaniu tak dużym i skomplikowanym obiektem jak stadion piłkarski lub też stadion lekkoatletyczny? My jesteśmy przede wszystkim areną wielofunkcyjną. Rzeczniczka spółki PL 2012+, operatora stadionu PGE Narodowy Monika Bożdyńska. I ta strategia, którą przyjęliśmy, strategia 360 stopni, która polega na tym, że gromadzimy bardzo różne wydarzenia o charakterze sportowym, o charakterze biznesowym, o charakterze kulturalnym, jest na pewno najlepszym narzędziem do osiągania sukcesu. Wypracowujemy co roku zysk. Jakie są największe ryzyka przy zarządzaniu takim stadionem? Na przykład gwiazda rocka do nas nie przyjedzie i co wtedy? I wtedy jest strata, bo stadion stoi pusty. Najważniejsze ryzyko to jest dobór właściwego menadżera, który zarządza tym. Tomasz Brach, Szkoła Główna Handlowa. On sobie poradzi z tym, bo on może i świetny zespół ściągnąć, ale świetny zespół nie przyjedzie, przepraszam, do zaniedbanego obiektu. Zespół nie przyjedzie, kiedy nie ma odpowiedniego PR-u, kiedy nie ma dobrej nazwy. Proszę zobaczyć, dlaczego my chętnie mówimy, jedziemy do Ergo Areny, bo to są obiekty, które mają dobry adres, dobrą nazwę. Tam chętnie każdy przyjedzie. Dla nas bardzo trudne jest to właściwie te dni montażowo-demontażowe, które są nam niezbędne do organizacji wydarzeń całostadionowych. Bo aby położyć murawę na mecz polskiej reprezentacji potrzebujemy od 7 do 10 dni. Aby zamontować scenę pod koncert, nie wiem, jakiegoś zespołu dużego Coldplay, Depeche Mode, potrzebujemy też kilka dni. To są tygodnie i wiemy, że w tych dniach, kiedy trwają montaże i demontaże, moglibyśmy organizować inne wydarzenia, kolejne wydarzenia. wydarzenia. Dlatego w naszych planach już od właściwie od ubiegłego roku jest ten pomysł budowania hali widowiskowej na większą ilość osób, ponad 20 tysięcy osób, około 30, czy też hotelu o wysokim standardzie. No jak to wygląda na świecie? Takie stadiony jak, nie wiem, Camp Nou, Maracana, Wembley, czy one też na siebie zarabiają, czy też są obciążeniem dla budżetu miast? Każdy z tych obiektów jest przedsiębiorstwem, jest marką. Tam po tych stadionach oprowadza się wycieczki, tam są dziesiątki sklepików, tam są fankluby, tam są drużyny. Tam ludzie przyjeżdżają po to, żeby wypoczywać. My musimy umieć się utrzymać, zarządzać odpowiednio tymi środkami i na pewno też potrzebujemy środki na promocję takiego obiektu, na nawrócenie do gry. No i to na pewno są pierwsze lata i dosyć duże wyzwanie i cel, żeby przynajmniej dążyć do tego, żeby się w pewnym momencie zbilansować. I taka promocja, proszę Państwa, właśnie dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 26 dzień października i odrodzenie Grzmotów z Myśliwieckiej. Po kilku latach drużyna wraca do gry i wygrywa w tym momencie 3-1. To dosłownie przed chwilą piękny gol. Akcja Marcela i Michała Gąsiorowskiego. I Michał zdobywa drugiego gola, jest bohaterem naszego zespołu. A przy mnie Piotr Stelmach. Byłeś w momencie, kiedy sędzia podyktował rzut karny. Miał rację? Myślę, że miał rację, dlatego że to była akcja Marcela i on tam został dosyć mocno, że tak powiem, poturbowany. No i nie było wątpliwości. Zresztą trzeba powiedzieć, że sędziowanie jest naprawdę w punkt. I co więcej, drużyny sobie wzajemnie nie zrobiły zbyt dużo krzywdy, jeżeli chodzi o faule, bo po prostu gramy tutaj fair play. Pod tym względem jest naprawdę cudnie. Murawa znakomita, fajnie słychać publiczność. Ja teraz znowu poproszę publiczność, żeby pozdrowiła cały kraj. Pozdrówcie Polskę! Ich jest 1000, proszę Państwa, a tak fajnie słychać, naprawdę. Fajna atmosfera, dobrze się bawimy. Dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom, którzy są z nami na Śląskim. A teraz skrót wiadomości i Michał, przerwa. Ponad 20 jednostek Straży Pożarnej gasi w Lubinie pożar magazynów z farbami. Ogień jest już opanowany, nie ma informacji o poszkodowanych. Gęsty słup dymu nad miastem jest już znacznie mniejszy niż przed godziną. Strażacy zapewniają, że ogień nie będzie już się rozprzestrzeniał, choć część farb zmagazynowanych w budynkach przy ulicy Ścinawskiej może się palić nawet do północy. Dlatego na miejsce co chwilę dojeżdżają kolejne jednostki ratownicze. Nie ma zagrożenia dla innych budynków w okolicy. Straty firmy Dekobał będą duże. Chodzi nie tylko o stratę lakierów. Niewykluczone, że magazyny i siedziba spółki będą się nadawały jedynie do wyburzenia. Relacjonował Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. ABW zatrzymało 3 osoby podejrzane o wyłudzenie ponad 23 milionów złotych z dotacji unijnych udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu. Sprawa dotyczy firm z województwa łódzkiego i z Czech, które przeprowadziły szereg transakcji, które miały wykazać ich zdolność finansową do realizacji projektu, na który ubiegały się o dotacje. Jest porozumienie między Polską a Rosją w sprawie przewoźników. Minister infrastruktury poinformował, że obie strony porozumiały się co do limitów przewozowych. Oznacza to, że polscy przewoźnicy drogowi mogą już robić plany na przyszły rok. Według ministerstwa jest to najkorzystniejsze porozumienie od 15 lat. 59-letni Bruce Paddock, młodszy brat sprawcy masakry z Las Vegas, został aresztowany w związku z zarzutem posiadania pornografii dziecięcej. Mężczyzna nielegalnie mieszkał w budynku w dzielnicy Sun Valley, a gdy został eksmitowany, znaleziono tam materiały pornograficzne. Pyrniki! Proszę Państwa, i prognoza pogody. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, niestety także opady deszczu, a w Sudetach i Tatrach śnieg. Jutro zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, w Sudetach i Tatrach opady śniegu, a temperatury jutro, proszę Państwa, od 8 stopni w Suwałkach po 13 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Do strzeżonego pilnie budynku wdarł się mężczyzna w wieku dojrzałym, o nikczemnej posturze. Marek Wałkuski, proszę Państwa. To jest Napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki. Jeden z rabusiów sobie odstrzelił palec w czasie napadu na bank i ten palec został w banku i został zidentyfikowany na podstawie odcisków palców. To jest autentyczna historia. Retransmisja spotkania autora książki, czyli Marka Wałkuskiego, z jego fanami, czyli Kubą Strzyczkowskim i słuchaczami. W Trójce w piątek tuż po 18:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz. A skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w standard kredycie 50/50 dostępnym w Toyota Bank Polska SA. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 2,5%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Szanowni Państwo, przedstawiamy kozackie pakiety internetu z telewizją od Neti. A w nich, no naprawdę, kozacko szybki internet przez rok za 0 zł. Więcej informacji na netia.pl, w salonach lub na infolinii. 801-801-100. Netia. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak coś dobrze kupić? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Pralki taniej nawet o 400 zł. Na przykład pralka AEG z funkcją pary klasa A+++ taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste, kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie, jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Kompleks. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Teraz nie płacisz. Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym. Bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung Smart za 2990. Smartfon Lenovo A z kartą pamięci za 199. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziś ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wygraliśmy 3-1. Piękny mecz, ależ się fajnie z nimi grało. Oni najpierw zaśpiewają Perliki ze Śląska. Dziękujemy chłopaki. Super mecz. Również bardzo dziękujemy. Tak. Jak się stało na Trójkę, 3 gole. 3-1, tak. Publiczność, proszę bardzo. Myśliwiecka! Hej! Żmoty Myśliwiecka! Hej! Żmoty Myśliwiecka! Hej! Hej! Hej! Do boju! Do boju! Do boju! Hej, Śląska! Do boju! Do boju! Do boju! Śląska! Wojskowe męczenniki! Za Górny Śląsk! Za Górny Śląsk! Trójce! Dziękujemy Perlikom! Świetnie było, świetny mecz! Michał! Emocje jak na prawdziwym meczu piłkarskim. A poza tym trzeba przyznać, że świetny był mecz, jeśli chodzi o wyrównane strony. Do końca nie było wiadomo, jak ten wynik będzie wyglądał. Tu nie było naprawdę faworyta. I mecz pokazał pod koniec, że jedna akcja, kiedy oni już nas zaatakowali. Ten karny, to wiadomo, to jest przypadek. Ale bramka na 3-1. Zmiany robiliśmy, to był ten błąd. To był zmiany. I kontra poszła. A poszła kontra. Misiek, który jest zdecydowanie najlepiej grającym z nas zawodnikiem w piłkę nożną, widział, co się dzieje. Miał Marcela. We dwójkę zrobili dwójkową akcję i strzelili gola. Ale pierwsza bramka Gąsiorka była piękna, ta, w której przelobował bramkarza. Ja myślę, że to była próba dośrodkowania, ale była piękna. Dzisiaj statystycy mogą zanotować, bo dziś drugi zawodnik, drugi piłkarz w historii tego stadionu strzelił tutaj gola. Drugi z Warszawy, tak. Grający przez wiele lat w Warszawie, tak. Pierwszym był Kazimierz Dejna, strzelił z rzutu rożnego. Ja jestem drugi grający długo w Warszawie, strzelił z rzutu karnego. Jestem w dobrym towarzystwie, naprawdę. Maciej szczęsny. Na szczęście ja tu, a on już tam. Jak oceniasz mecz okiem zawodowca? Całe szczęście, była całkiem niezła zabawa. Poza tym obeszło się bez chyba szkód górniczych i jakichś uszczerbków na zdrowiu, więc fajnie. Ale człowiek się uczy całe życie i następnym razem, kiedy będziemy grać tutaj z górnikami, ze Śląza, to zatyczki do uszu już sobie weźmiesz. Przyznali się w drugiej połowie, że to był ich chytry, tajny plan, żeby mnie wyprowadzić z równowagi i w obu częściach meczu orkiestra górniczo-hutnicza stała za moją bramką i robiła wszystko, żebym nie słyszał własnych myśli. Na szczęście na ogół miewam myśli głupie, więc nie słyszałem. Wielki plus. Jak to ktoś ładnie określił, miałeś przetrąbione. Mniej więcej. Ale miał te dwie, trzy sytuacje, kiedy wytrzymał do końca. Ja myślę, Maciek, że jednak trzeba by, ponieważ na razie zagrałeś jako nasz przyjaciel słuchacz, trzeba by jakiś felieton ci dać w Trójce. Dobrze, jest obok dyrektor Tomasz Kowalczewski, bo Trójka odrodzi się. Ta drużyna będzie jeździła, już niebawem zapraszana będzie i musisz być naszym po prostu kolegą przy mikrofonie. Pamiętasz taki film animowany o tym, jak kozacy jeździli po świecie i grali w piłkę? Kozacy grali w piłkę, to była Dobranocka, chyba jedna z pierwszych, jakie widziałem. Ale ona właśnie była. Ale muszę jeszcze powiedzieć dwa słowa odnośnie wypowiedzi Michała. Otóż ja mam nadzieję, że Trójka się nie tyle odrodzi, co nie zginie. Maćku, myślę, że ten transfer do Grzmotów Myśliwieckiej jest już właśnie ustanowiony, zaklepany, przybity. Przyślę dzisiaj swojego Menago. Tomek Kowalczewski, jak ci się podobało? Dziękuję wspaniałej publiczności tutaj na Stadionie Śląskim. Naprawdę, to było duże przeżycie, że my dziennikarze Trójki mogliśmy być razem już sama, od samej szatni tutaj do murawy. A że jestem wraz z Piotrkiem Baronem weteranem naszych wojaży piłkarskich, bo kiedyś była to tradycja Trójki, jeździliśmy po Polsce, a nawet za granicę i cieszę się, że wrócił ten duch piłkarski do Trójki i w imieniu dyrekcji obiecuję, że na pewno będziemy robili wszystko, byśmy tego typu imprezy kontynuowali. Paweł Januszewski, nasz trenero. A ja jestem załączeniem właśnie ducha piłkarskiego z duchem biegowym, czyli biegam, bo lubię z piłką. Jakbyśmy połączyli te dwa nurty, to po prostu Trójka byłaby dalej chyba najbardziej sportową rozgłośnią w Polsce. Boisko pełnowymiarowe trochę pobiegaliśmy. Tak, ponad 100 metrów było na długość i wszyscy dzięki chyba dobrej rozgrzewce, tego z czego się najbardziej obawialiśmy, to się okazało tym strzałem. Dziękujemy publiczności. Dziękujemy Państwu bardzo. Było wspaniale. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Teraz na chwilę przeniesiemy się do Warszawy, a potem raz jeszcze w serwisie o 19:00. Jeszcze prognoza pogoda stąd i jeszcze się pożegnamy po 19:00. A na razie wracamy do studia, do Warszawy, stamtąd ekonomia. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Za 18 minut 19 kłania się Wiktor Legowicz. I dziś, proszę Państwa, o pieniądzach dla małych i średnich przedsiębiorstw, pieniądzach z unijnych funduszy, które są przydzielane przez Polską Agencję właśnie Rozwoju Przedsiębiorczości. A naszym gościem jest dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych, pan Maciej Berliński. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Panu. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, tak krótko przypomnijmy zakres działania pana agencji. Panie redaktorze, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację projektów krajowych i międzynarodowych, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz z programu wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr. Zgodnie najważniejsze, dzieli te pieniądze, prawda? Tak. Zaraz o tym powiemy więcej. Zgodnie z naszą zasadą MŚP przede wszystkim, wszystkie działania naszej agencji realizowane są ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP. Tutaj warto też zaznaczyć, że od początku istnienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje również duże projekty infrastrukturalne związane z transportem publicznym, drogami, a w przyszłości także internetem szerokopasmowym, infrastrukturą targowo-konferencyjną, a także trasami rowerowymi z naszym flagowym projektem GreenVelo. O czym często nie mamy pojęcia, prawda? Tak. Dobrze, to teraz bardziej szczegółowo zajmijmy się programem Polska Wschodnia i w ramach niego, właśnie tego programu, pomoc w tworzeniu sieciowych produktów przez małe i średnie firmy. Jakie są założenia tego programu Polska Wschodnia? Panie redaktorze, ze względu na specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej, Polska Wschodnia jest obszarem szczególnego zainteresowania w polityce regionalnej. Tak, bo była zaniedbana. Tak, właśnie. Wymaga podejmowania dodatkowych działań i stąd też program operacyjny Polska Wschodnia jako dodatkowy instrument wsparcia dla tych 5 województw, które mieszczą się na terenie Polski Wschodniej, czyli województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Działania w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia mają wzmocnić i uzupełnić działania, jakie realizowane są w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych. Dobrze, teraz co rozumiemy pod pojęciem sieciowe produkty? Bo o tym będziemy przede wszystkim rozmawiać. Tak, odpowiedź na to pytanie zawsze jest dość trudna. Tutaj powołujemy się na definicję, która określona jest w programie, a mianowicie mówi ona, że produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży, spakietyzowana oferta, oparta o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów. Dobrze, a tak po ludzku. Po ludzku. My przyjmujemy taką definicję bardzo ogólną, że jest to wspólna oferta kilku podmiotów, minimum trzech, mająca na celu zaoferowanie odbiorcy końcowemu innowacyjnego produktu sprzedawanego pod wspólną marką. Czyli na przykład trzy firmy umawiają się, że będą produkować przedmiot X, tak? Tak. I ten przedmiot, produkcja tego przedmiotu musi być innowacyjna. Sam przedmiot musi być innowacyjny dla odbiorcy końcowego. Nie starczy zmienić sposobu produkcji, jeśli uzyskamy nadal ten sam produkt, a powiedzmy za niższą kwotę, ale ten efekt zmiany musi odczuć odbiorca końcowy. Dobrze, to teraz konkretny przykład. Ze wsparcia właśnie z unijnych funduszy skorzystała zamojska firma Masket. I teraz przedsiębiorstwo zamierza uruchomić nowatorskie sklepy do aranżacji i wyposażenia wnętrz. I właśnie o tym mówi Piotr Poznański, właściciel firmy. Idea wirtualnych salonów zrodziła się z pomysłu naszego, kiedy tak naprawdę mieliśmy bardzo duży problem z dotarciem z reklamą do klienta, który musi wszystkiego dotknąć. No nie lubimy kupować czegoś, czego nie widzimy dokładnie, tak? Zwykły wydruk na kartce nie oddaje tego, co chcemy kupić. Dwa, tych katalogów przy dzisiejszym tak dużym asortymencie dostępnym musiało być bardzo dużo. Więc postanowiliśmy pokazać klientowi naszemu, jak może sobie urządzić dom, jak może to wszystko zobaczyć w wirtualnym świecie. Stąd program, odpowiednie narzędzia do tego, sprzęt, żeby klienta posadzić miękko w fotelu i pokazać mu, jak będzie wyglądało jego mieszkanie, kiedy może sobie sam wirtualnie ustawiać te mebelki, dotykać wszystkiego, można prawie dotykać, tak, no bo to już idziemy za daleko, ale stanąć w środku swojego salonu, dobierać miejsc, tkaniny, otwierać szafki, przesuwać meble, powiedzieć tak, to jest moje wymarzone mieszkanie, tak chcę i dzięki temu klient kupuje i taniej i kupuje to, co faktycznie chce, a nie ryzykuje, że nie wie, jak będzie to wyglądało w mieszkaniu. Rozumiem, że do tego trzeba wykorzystać najnowszą technologię związaną z wirtualną rzeczywistością, tak zwany VR. Tak, to jest podstawa tutaj tej działalności. W jaki sposób w realizacji tego pomysłu pomogą Państwu fundusze? No panie dyrektorze, no bez funduszy nie ukrywajmy pomocy funduszy europejskich, czyli programu wspierającego ścianę wschodnią, akurat tutaj mówimy o linii 1-3-2, no nie byłoby to możliwe, tak? Sprzęt do tego działania jest bardzo, bardzo drogi. Wszystkie rzeczy związane z budową jakby tych punktów naszych, z zakupem urządzeń, choćby gogli odpowiedniego sprzętu informatycznego, wsparcia budowy oprogramowania, no nie byłoby to możliwe. Dofinansowanie tutaj jest kluczowym jakby elementem i wsparciem. Jak duże wsparcie Państwo otrzymali? Cały wniosek to jest przeszło 12 milionów, 70% wsparcia, czyli ponad 9 milionów jako konsorcjum otrzymaliśmy od PARP-u. Jaka jest przyszłość projektu? Bo rozumiem, że teraz Państwo ruszają do realizacji tych zamierzeń. Tak, akurat jesteśmy na, można powiedzieć, starcie bardzo konkretnym, dlatego że jutro Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie podpisujemy umowę, no i ruszamy przez najbliższe, no myślę, 2 lata będziemy starać się to wszystko ruszyć, wykonać. Ja zakładam, że tu się jeszcze może wiele ciekawych rzeczy urodzi, które przyniosą wiele jeszcze nowego, tak, żeby wzbogacić ten program, ale współpraca z wszystkimi pracownikami PARP-u z tego programu naprawdę od początku jest w porządku, można liczyć na ich wsparcie i zrozumienie o dwie strony, także myślę, że wszystko będzie okej. Z Piotrem Poznańskim rozmawiał Jakub Witkowski. Jak pan to skomentuje? Bo bardzo taki dobry, konkretny przykład to był. Tak, jest to jeden z ciekawszych projektów, jakie zgłoszone zostały w dotychczasowych konkursach. Tak jak słyszeliśmy, jutro podpisujemy umowę o dofinansowanie i oczekujemy już w pierwszym roku realizacji pierwszych efektów tego projektu. No i bardzo dobrze, to teraz porozmawiamy o konkursie właśnie na wybór projektów do dofinansowania. Pan Poznański wymienił ten poddział 1-3-2. Chodzi oczywiście o tworzenie sieciowych produktów. Tak, w chwili obecnej trwa trzeci konkurs, w ramach którego przewidzieliśmy 5 terminów na składanie wniosków. 11 października zakończył się przedostatni etap, w ramach którego wnioskodawcy złożyli 21 projektów na ponad 600 milionów złotych dofinansowania. Dla przypomnienia, w ramach tego konkursu dostępna jest alokacja w wysokości 430 milionów. Nie oznacza to oczywiście, że podpiszemy umowy ze wszystkimi wnioskodawcami. Mhm. Dotychczas udawało nam się podpisywać umowy, wyłonić wykonawców, z którymi możemy podpisać umowy, w zależności od konkursu, od 20 do 30%. Dużo jest pieniędzy? Tak jak wspomniałem, jest to 430 milionów. Szacujemy, że w ramach tego zamknięcia październikowego nie zostanie jednak wykorzystana cała lokacja i ostatni termin, który jest przewidziany na 28 grudnia do godziny 16, umożliwi jeszcze nowym beneficjentom złożenie kolejnych cennych wniosków. To teraz posłuchajmy jeszcze jednego przykładu. Mianowicie szlak Jana III Sobieskiego znajduje się na południowym wschodzie Polski. Wielu turystów przyjeżdża tam. Jest to bardzo atrakcyjny szlak i będzie teraz bardzo unowocześniony dzięki wykorzystaniu właśnie najnowszych technologii i znów dzięki pomocy z unijnych funduszów. Zenon Kosiński tłumaczy, na czym to innowacyjne rozwiązanie ma polegać. Nowe technologie, które się błyskawicznie rozwijają, dają możliwości, których tak naprawdę do tej pory nie mieliśmy, żeby pokazać to, co na przykład w naszym wypadku działo się w XVII wieku. Są grupy rekonstrukcji historycznej, są budynki, budowle, pozostałości, natomiast jak wyglądało na przykład życie codzienne, jak rozgrywały się pewne bitwy, potyczki, jak życie codzienne wyglądało w XVII wieku, do tego tak naprawdę nikt nie jest w stanie zobaczyć, przyjeżdżając do nas. Czy to oznacza, że zwiedzający będzie się poruszał z przedmiotami związanymi z wirtualną rzeczywistością, na przykład goglami, i będzie mógł zobaczyć coś, czego w rzeczywistości już nie ma? Tak, też, ponieważ ten jakby nasz produkt jest innowacyjny ze względu na nasycenie tych wszystkich nowych technologii, pokazanie i zestawienie ich w jednym miejscu, więc w inwestycjach, w produktach, które w ramach projektu powstają, będą oczywiście takie miejsca, gdzie będzie wirtualna rzeczywistość, gdzie będą gogle, będą hologramy, takie rozwiązania, które tak, będą umożliwiały takie wejście do tego XVII wieku, już jako nie taki bierny odbiorca z zewnątrz, ale jakby bycia w środku, dotykania tych rzeczy, uczestniczenia w nich. Jakie znaczenie ma dla Państwa to, że projekt został wsparty z funduszy unijnych? Cały nasz projekt, jest to projekt sieciowy, będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. W ramach tego projektu powstanie 13 inwestycji, które będą jakby miały swoje odrębne oferty. W związku z tym, że jest nas tak dużo, więc skala tego przedsięwzięcia oczywiście też jest duża. Cała wartość projektu to jest około 97 milionów złotych. W związku z powyższym, no nie bylibyśmy w stanie własnymi siłami takich inwestycji pociągnąć, takie rozwiązania zaproponować turystom, więc no, wsparcie z Unii Europejskiej no, tutaj jest nie do przecenienia. Bez tego wsparcia oczywiście nie na taką skalę i nie w takiej formie bylibyśmy w stanie przygotować ofertę. Na jakim etapie teraz są Państwo? Bo rozumiem, że pieniądze Państwo już mają, a czy realizacja już się rozpoczęła? Tak, jesteśmy po podpisaniu umowy i w tej chwili poszczególne inwestycje wchodzą w fazę realizacji. Ten rok tak naprawdę jest takim rokiem rozruchu, a myślę, że 2018 rok będzie takim rokiem bardzo intensywnej pracy. Kiedy będzie można wybrać się na szlak? Na szlak zapraszamy cały czas oczywiście, natomiast do skorzystania z naszej oferty zapraszamy w 2019 roku. Niektóre atrakcje będą już uruchomione od wiosny 2019 roku, więc zapraszamy i do tego, żeby śledzić informacje. Będzie oczywiście kampania promocyjna, informacyjna. Pojawimy się w mediach. Zapraszamy do śledzenia i zapraszamy na szlak w 2019 roku. Z Zenonem Kosińskim rozmawiał Kuba Witkowski. Dobrze, panie, oczywiście wybierzemy się, panie dyrektorze, prawda, jak to ruszy, tak, już oczywiście. Bo wygląda rzeczywiście. Zapraszam w 2019 projekt roku. Jest bardzo atrakcyjny. O, jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie? Dofinansowaniu podlegają oczywiście projekty realizowane wyłącznie w ramach konsorcjum, czyli minimum 3 podmioty muszą uczestniczyć. Projekty muszą być innowacyjne i wpisywać się w regionalne inteligentne specjalizacje województw Polski Wschodniej, wspólne co najmniej dla dwóch tych województw. I tu mamy określone 7 specjalizacji. Jest to żywność, produkty rolno-spożywcze, ekologia, turystyka, medycyna, zdrowie, energetyka, budownictwo ekologiczne i produkcja maszyn i urządzeń. Dobrze, teraz powiedzmy o kosztach. Jakie są rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu? Znaczy każdy projekt obejmuje inwestycje związane z infrastrukturą, rozwojem aplikacji opartych o technologie informacyjno-komunikacyjne, opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji tego naszego produktu turystycznego. Koszty tutaj mamy podzielone i też mamy pewne limity. W ramach inwestycji możemy finansować nabycie nieruchomości do 10% wartości kosztów kwalifikowanych całego projektu, zakup środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty związane z ustanowieniem i utrzymaniem zabezpieczenia projektu i zaliczki w ramach projektu. Mhm. Dobrze, i teraz najważniejsza rzecz, jak przygotować wnioski? Wnioski o dofinansowania. Zawsze się pytam, czy są trudne do wypełnienia. Staramy się maksymalnie uprościć tą procedurę, dlatego w ramach wszystkich działań w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oferujemy obowiązkowo wszystkim beneficjentom generator wniosku dostępny na naszej stronie. Aby wypełnić, skorzystać z tego generatora, oczywiście należy zapoznać się z regulaminem konkursu i wszystkimi załącznikami. Tu polecam dokładną lekturę. Dlatego, że pomimo komunikatów na naszej stronie, informacji udzielanych telefonicznie, niestety beneficjenci popełniają liczne błędy. I tutaj może jest dobry moment, abym zwrócił uwagę potencjalnym wnioskodawcom na te błędy, które dotychczas zidentyfikowaliśmy. Beneficjenci bardzo często nie zapewniają w dokumentach, które nam przekładają, pełnego zabezpieczenia finansowania projektu po swojej stronie, czyli pełnego wkładu własnego. Niezgodne też są koszty projektu z katalogiem naszych kosztów kwalifikowanych. Bardzo często racjonalność wydatków przez nas jest podważana, jak również sama innowacyjność projektu. No i na koniec przypadek, który zdarza się dość często, a mianowicie minimalny udział finansowy członków konsorcjum. Mamy zapisane, że minimalny udział wynosi 1% wartości kosztów kwalifikowanych i mieliśmy już kilka przypadków, kilka wniosków, w ramach których nawet ten warunek nie został dotrzymany. Rozumiem. I muszą się zebrać te 3 firmy, prawda? Co najmniej 3 firmy, oczywiście może być tych firm więcej. Aha, więcej też może być, tak? Tak. Ja tu mogę przypomnieć, że na początku trwania konkursów w ramach pierwszego konkursu i drugiego limitem było minimum 10 podmiotów, ale to już było zbyt dużo. Do kiedy można składać? Wnioski można składać do 28 grudnia do godziny 16 właśnie za pośrednictwem generatora dostępnego na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Czyli jeszcze parę tygodni jest. Tak. Informacje pod, proszę podać adres mailowy. Znaczy zachęcam do korzystania ze strony www.parp.gov.pl, zakładki działanie 1.3.2, tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. I tam wszystko będzie. Tam są wszelkie informacje. Nie. Zachęcam do zadawania pytań. Szczegółowo odpowiadamy na wszystkie pytania. Bardzo dziękuję. Maciej Berliński był naszym gościem. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Już jutro premiera gry Wolfenstein 2 The New Colossus w edycji Welcome to America w zestawie z magazynem, etui na karty i dodatkami do pobrania. Wersja na PS4 już za 239 zł. Szatun, technologia tak ma. Co robimy dzisiaj na obiad? Zróbmy łososia w stylu bibimbap. Zmień dobrze znane w niezwykłe. Teraz w Biedronce świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. Tylko 4,49 za 100 gramów. Odkryj składniki kuchni azjatyckiej w biedronkowych cenach. Przepisu szukaj w Biedronce. W folderze codziennie odkrywaj nowe smaki. Kuchnia azjatycka. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Moja mama ma pralkę Samsung Adwash, która dzięki technologii EcoBubble pierze skutecznie nawet w niskiej temperaturze, ale najbardziej rewolucyjne są w niej dodatkowe drzwi Adwash. Zawsze można przez nie dołożyć zgubione ubrania. Dzięki drzwiom Adwash można również dodać rzeczy tylko do płukania lub wirowania. Ta pralka jest niezwykła. A teraz przy zakupie pralki, pralkosuszarki Adwash lub suszarki Samsung otrzymasz do 300 zł na zakupy w perfumerii Douglas. Promocja trwa do 30 listopada. Szczegóły na adwash.samsung.pl.